گران محترم اردن کو دا مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا حدیث نمبر 64 چب مقام رستم محلہ اجبا جامع مسجد کی 11/8/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ یاد ساتھی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من انصار سورة بقرة شروع دا سورة بقرة پدے مقام کے مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ شروع مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ روانہ وا زمون ستاسو درس تے 200 آیت پدے 200 آیت کے مسئلہ دا نظر دا او نظرم یو قسم دا اللہ پنم باندے خیرات تے دا نظر دو معنی دی یو مشہور مانا دا چه سلک علا رجی او دو مانا دا عہد و پیمان یعنی لوس کول چه پسلک علا رجی دلتا دو مانا مراد دا یعنی تاسو چه کم عہد او لوس کوئے چه دا خدای پنم با منخت کو پا دے وجہ آغا لوس پورکے او دا خدای پنم ورکے ند غیر اللہ پنم اشارہ دیتا و منخ تا اوکے من ندا خدا اللہ پنم او کدا غیر اللہ پنم منخ تا اوکل ندا بسی شرک فرمائی وما انفقتم من نفقتین اغا چی تاسو خرچ کوئے دس مالنا او نظرتم یا منخ تا کوئے من نظرین دس منخ تینا فإن اللہ یعلمہ بے شک اللہ پاغی پو دے وما للظالمین من انصار نشتا ظالمان لرا سوک امدادی ابے معصوم دمو نو وے دے دا نظر شے دا نظر دم پہ واچوا نا بے غریب خو بس پا قرآن دور نہ پوئے دا نو دا آیت پا مخر آغستے دے و پا دے دمو منگو آئیو بالکل دا قرآن کریم پا ہر یو آیت مریض دمو لشے خدا بے مطلب داو چھے دے کہ داغ الفاظ راغلی دی او نظر تم من نظرین داغی دا خیال چھے دا نظر دم دے خواہ دا دے دا خیال چھے دے کہ دا نظر تم من نظرین راغلی دے نو دا با دا نظر دمی دا با دا بل سنی پا دے مانا سر چھے دا آیت دا قرآن دے نو خیر دے کرے پہ دم کو خو پا دے مانا سر چھے تو دا نظر تم من نظرین دا نظر نظر پکی راجی نو دا با دا نظر دمی نو دا تا دا زان نویلی دی پا دے سے دلیل نشتا وایا خواب فرمائی و مال ظالم اغا دے چی سر دا وس او طاقت نا دا خدای پلار کے مال نلگی خوی نیچے دا زید لگی دو دے خوی نیچے پا دے زید که کما یو رو پیو لگولا اللہ برا دینا یو پا وسوا پا کروڑو نو جوڑی خو لگی ہے نا یا دادا چی فیہ وعید لمن یمنع الزکاة او ینفق لغیر اللہ کتاب التسہیل وی وی پا دے آیت کی رٹن دا زورن دا غچاتا چی زکاة منہ کئی نور کئی او مال لگئی خو بغیر دا اللہ نا دا بلچا پنو موت تو اتا ہے لگا دا خدا پنامہ دے غریب لور کا نا زبا پہ غلاب علم بابا لہا صاف دارا بابا پہ غلاب سکی اب بابا لہا نوی نوزی کپڑا والی غلاب لنو پاہی کہ پہ کینچے سوری ہوگی نوچے دے دماغ نی خراب نو نور دے چا خراب روغا کپڑا وا آگے سوری سوری کرا آدھا خلقو دا غستنو نیوخ کلا آدھا دا بابا نظر دے دا بابا نظر خو حرام دے مڑا کا چرگڑی کاغ زلوبئی کا مٹیائی کا چنی کا پلی کاغ پتاسی کاغ مینچی گارسی ہوچے دا بابا پنم شن دا حرام شی تب نہ پڑے. فرمائے و مال ظالمین من انصار نشتا ظالناب ظالمان و پارا سوکم دادیان ان تبدو صدقات فنعم ایام. پدی آیت کے نفلی صدقات مراد دی. جمہور علماء وی نفلی صدقات و تدا آیت شامل لیں. ان تبدو صدقات کخکارا ورکوائے تاسو صدقی اونیتم دریا کا رہنے نفن اما یا خد دغا طریقہ بالکل ورکا. ہاں خوا ان تخفوها و تؤتوها الفقراء نفہو خیر لکما. کپٹے ورکوائے دغا صدقی خیراتنا او ورکوائے فقیران لا نو دا دیر غرد تاسو لا. دلیل شو پدے خبرام چھ خیر و خیرات پٹ ورکوال پکارد. بخاری مسلم کی دابو ہو رہ روایت تے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پرس دا اللہ دا عرش دا سوری نے علاوہ با چرت سورے نہیں پا دا غروت با وہ قسم خلق دا عرش دا سوری دلاندی. یو انصاب کا ان کے بادشاہ دویم آغا نوجوان چے دا آغا لو ایدل غٹ ایدل دا اللہ دین کی شوی در امغا انسان چے دا آغا زڑو ہر وقت دا اللہ کور پورے انختے جماعت پورے. سالورم چدا اللہ دا پار مینا کہے. پینزم آگا بنیادم چے پتنہائے کہ اللہ تا جاڑے او اللہ یادے. شپگم آگا سڑے چے آگا تخ نسب والا خیستا خضا ملاو شوا او زنا طرف تے دعوت ورکا او دا تدا اللہ دا یر نزان اساتا او ام آگا انسان چے آگا دا اللہ پلار کے سور کی دا سے پٹ چھے نا گس لاس تے نا خبر نشی سمانا گس لاس دویم دیکھا نا چھے دویم تن تے نا خبر نشی دا مطلب دیکھا. اللہ فرمائے وَإِن تُقْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کپٹے ورکوائے دا صدقے او ورکوائے فقیرانو تا نو دا غرد تا سلام او یکفر عنکم من سیئاتکم. صدقے او کہ لری بکی اللہ ستاسونا تکلیفون دا دنیا ستاسو. الصدقۃ تطفئ البلاء. صدقی چی دی بلاگانی دفع کئی خواب. حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی راضی مرفوع حدیث تے وی درے کسان دا اللہ دیر خوختے. یو اگا انسان چی دا شپیرا پاسی دا اللہ دا کتاب تلاوتو کی نپلو نام. دویم اگا بنی آدم چی دا خدای لار کے ورکڑ کئی پخیلاس گست نخبرے گی. درے مگا انسان چی جہاد کے دا مشرکان سره مقابله کوي نول مرګری ته تختی او دی اوازه پاتیش او تختی نه بلکې کار کوي دا الله دې دین. ما ته چاوی استادجی دورا بکه مې ان شاء الله ولی ونه کو. دا خدا مطلب نه دی چې چټی بزان لړه خکو یرا پتہ نه لګي. اب ایبه خو چې صحیح هغه وي نتیجه الله ته سپاره ته کار کوا نور به نتیجه دا الله کارې څنګه دا غف وخی. ترمیزی نسائی کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائل دری کسان دی چی اللہ رب العزت و سر دیر مینک او دری کسان دی چی دا اللہ تی دیر کرکا دا آغا چی مین و سر کئی یو آغا سڑے چی سا خلق و سر جمع کے ناستے او دا چاپ حق نی او یو سڑے تی ندا اللہ پا نم سوک واری او دا جمع کے ورتا اس سوک سور نکی او دا سڑے او لگی او دا خلق و نا پٹ دا غزڑی تا سشے ورکی او دا اللہ نہ سیوا چاہتا پتہ ان لگی نو دا سڑے دا اللہ ڈیر خوخت. دویم اغا انسان چیو جماعت تے چٹول اشپا دا دشمن اسلام سر دا جنگ پا خاطر سپر کئی یو ڈل دا جماعت تے اٹول اشپا دا دشمن اسلام سر دا جنگ پا خاطر سپر کئی اخیرش پدا سے رالا چی دے جماعت خوب کو نمبر پا نمبر او ٹول دشول او پدی کی او سڑے را پاسے دو او دا خوب پزے زمانہ غخت شورو کڑا سوالی شورو نہ لاوی دا میں ڈیر خوختے. او درم اگا سڑے چی جہاد کی ملگری ٹول تختی او دے کلک ولاڑی دا میدان نن تختی او اگا درے کسان چی دا اللہ تے نکرک نپرتے. یو بوڑا زیناکار چی بودام دے و زیناکارم دے. اللہ اکبر. دویم اغا فقیر چی دے فقیر خو تکبر پکی ڈیر زیاد دے، ام فقیر دے ام تکبر دے. او دریم اغا مالدار چی اغا ظالمی. اللہ فرمائے وایو کافران کم من سیات کم لری بکستاسو نام تکلیفنا دا دنیا استاسو، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالی پایا ملون خبر دے چتا سے کوئیم. من سیئات کم کا من زائدہ من تبعیزیت دوارا کی دیشی مانا دادا، اللہ استاسو وارا گناونا بماف کما. لیس علیکا ہداهم، یو دے کافر حربی چی مقابلہ در سر گئیں اغلا اشر زکات صدقہ مور کوا، یو دے کافر ذمی نا اغلا اشر زکات مور کوا، البتہ خیرات پکی گی خوا، لکا پختانو کے مشہور دا خیرات پارچا کی. یو کافر دے غریب دے او تا سر جنگ نہ کئی او تا سر خیرات تے، نو خیر دے ورکا، ہاں غور دار چی اغلا مور کوا چھتا مسلمان والا صحیح کا. لیسا علیکا ہداهم، نشتا استا پہ اختیار سمول دا دے خلکوں، ولیکن اللہ یادی من یشا، لیکن اللہ سمئی چالا چو غواری. وما تنفقو من خیرنا، اگا چی خرچ کوئے تاسو سمال، فلی انفسکم فیدہ استاسو دزانونو دا. فرمائی استاسو پا صدقاتو اگر چی محتاجو تا پیدا و رسیدہ، خو پیدا دا دنیا آگی تا و رسیدہ، اصل پیدا استادہ چاگا دا آخرت تا. وما تنفقو من خیر فلی انفسکم، اگا چی خرچ کوئے تاسو سمال فیدہ استاسو دام. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، خرچ نکوئے تاسو مگر دا پارا دا رضا دا اللہ. وما تنفقو من خیر یوفی لیکم، اگا چی خرچ کوئے تاسو سمال پورا بدل بدر کری شید آگے تاسو تا. وَالْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پتاسو بظلم نکیگیم. للفقراء الذين اسروا في سبيل الله، اس آیت کے مصرف دا مال خی چال مال ورکو. او ما تاسو سرائے وعدہ کرے وا چیزا با اقسام دا فقیرانو خیمہ، او انشاءاللہ اس اغا پورا کے دو والد. اہل صوفیاء وائی وی فقیران پینز قسم دی، یو دے فقیر حریص، دویم فقیر معتر چه زان مخکی مخکی کئی دے چاہو تا خیال نہیں دے و تیجی سے خیر آلے، مطلب دائی گورے کا جیب تیلاس کو. درم فقیر توامع، کتس ورکیو کنا خود ددن تم دا. سلورم فقیر کانع، کس دے ورکر صبر ورکر صبر کئی، او کنا ورکے غاڑی نا. او پینزم فقیر زاہد، چاغ کی دمر دینداری دا، زہد و تقوا دا، چه داغ دا زہد دا وجنا خلق کوئی مڑا شتا دے و سرا لین لاد تے فقیر مک، خلق کو تا پتہ نہ لگی چی دے فقیر دے خواب. او دا صحیح فقیرانو شپگ نخیدی، یو پا دن کے با شپار وز لگیائی مزدوری تا نوزگاری گی، دویم ناخبر خلق کو تا مالدار خکاری، او درم صبر نائی کی، سلورم دا خلق کو ننگواری، او پینزم پنخ و نشانو پی جندلشین، او شپگم دا چی حق پرس بی توحید سنت بمنی. نو دغا سی فقیرانو سر امدادو کا، خیر زکاة ولور کا خط. او سراشا یو غنی دے، یو فقیر دے، یو مسکین دے، ادا دری والا جدا جدا دی، غنی فقیر مسکین. غنی اگر چه دا عجت اصلی نه نصابی مال ورسری زکاتو نه ورکی، فقیر اگر چه سن اس ورسری خو گزاره پی نکیگی، او مسکین اگر چیز وسر نیخا باز. نو فقیر مسکین لا خیر خیرات زکات و صدقات ورکا. للفقراء الذین دا پارا دا فقیرانو دا غی کسانو، احسرو فی سبیل اللہ، چی بندیوان دی پا دین دا اللہ کے، لا استطیعون ضربن فی الارض، وخو سر نشتا دا مزدور پز مکہ کے. استاسو سو چکے یو استاجی دے و اغسار کے ناستا، اتر ماس پخین قرآن بیانے اماز پخین مانز پسی تر ماخام مازیگر استاسو بچو تا سبق خیم. نو پخ پل سو چکا مزدوری سا ٹیم کیو کی نو کبیا وطو استاسو دا ولو نبا دیر شروع پی پیس خلو او گو روی پا دین بانے پیسے لی او گو رو پا قرآن پیسے لی نو زو وطو اما اے پا قرآن نسی اے پا دین نسی بس دا سو آئی چی دا مونگ دا اللہ پا نام ورکلے خبر ختم دا اس بتا سر سب آسو نہ کہوں چی متاخرین ہوتا جائز ویلی دے ہو جائز ویلی تو پدے سب ہوئے گئے خلندہ خبر ادا رہا. اللہ فرمائے للفقراء الذین دا صدقہ دا پارا دا فقیرانو کسانو دے احسرو فی سبیل اللہ چی بن کرشوی دی پا دین دا اللہ کے لا استطیعون ضربن فی الارد طاقت للری دا گٹلو دا مال پزمکہ کے یحسبوہم الجاہل و اغنیاء گمان کئے پدی باندے نا خبرہ دا مالدارانو منت تعففے دا وجے دا نسواللہ دے غواری نا نو دا خلق ہوئی گا نا دے مالدار دے اکل اکل دا میاں ندی زان سر چکی نی وے وے دوستا جی تقریباً پکور کے اولس دولس خوراکیان دی ادے ٹولر دا دین کار کئی نو دا دل دا کم زی نرازی نو زی جواب کم تاسی روڑای کنا نور دا کم زی نرازی نو سادگان سوی ملا دا آسی خبر دا ٹک دیل دا امریکی نرازی خواه وای تم دان ورنیز دیکا کنا طالب امراشی وایا امونگ تب آغا دفترو خیئی چی مونگ لے پکی را کئی تب راسا رشی اما تب او خیئی چی دیز دیکی تا دا امریکی تنخواه غستی را ازا بلا خبر اکم دا قرآن دا امریکی تو ام کتا تا تا کہنا نو تو پہ نہ کہ امریکہ پہ رکھی عجیب کار کہے گا عجیب خبری دکھا درو گوائے دے تو اتحام البری پاک خلق بدنام والخان. اللہ اکبر. اللہ فرمائے احسب و مل جائل و اغنیام گمان کئی پدی بے خبر خلق دمال دار ہے محنت تعف پہ دوجن نسوالنا تعرفهم بسیما ما علامت نخا تفسیر معرف القرآن وی علامات و تگورن حکم لگوا مثال طور یو مڑے چاہو مندو چی زینار تڑلے رے او ختنے ند شوے سنت ناغا بد مسلمانانو پا قبرستان کے نشی خخولے ولے سیما ہم تعرف ہم بی سیما ہم پیجن تو دیلرا پا نخود دے راشا تعرف ہم بی سیما ہم پی جن تو دے فقیرانو لرا پا ضروریاتو دا دی پا دے خوکارو نشو استاجی چی ستا دے ضرورتی نو ماتا وایا وایا مالا پورا خدای تا ندیویلی تا تا بسنگا وایا مالا خدای تا دا ویلو چل ندیز دا کری لانو تا تا تو باو باسا پا دے تا ممیا قرآن دا تا نکتا خی تعرف ہم بی سیما ہم ولی تا نپی جنی چی دا ضرورت تے تا چی سار پاس نو کورتا سوڑی سبزی کا نا دا استاد جی سوڑی لے بخوری اڑی خا دے تشی ماں ہوں وہی دے تو سا جاتے جس طرح ضرورت نو آئے بولے تا تو دا ضروریات نہیں معلوم ستا بچی نہ جوڑا کی گی او جی ڈاکٹر لے بوزے او جی نو تک استاد جی بچی بوزی ڈاکٹر لے کنا ڈاکٹر پیسے علی کا نہ علی بس تارے پھوم بیسیم دا کم ضروریات چستا دی دا دا آغا چام دی چھ پا دن کے گیر دے مزدوری نشی کولے نو تد آئی تاون کا ہوگا نا تارے فون بسی مام پی جانے تدی لرا پنا خود دیم لا سلون الناس الحافا نی غواری دا خلقنا پا زورا بے ضرورتا پا واز خلو اعلانو نا خونا گی جی خدا مبخا لا سلون الناس الحافا از استاسو دا تمام مسلمانانو نہایت مشکور ما دا محلے والاو مشکور ما دا مقامی خلق و مشکور ما دا شاگردان و مشکور ما الحمدللہ تسلی ساتے دا اس کمی نشتا ہر سا دیر تیر دی الحمدللہ لا یسلون الناس الحافا نگواری دا خلقنا پزورا پزورا پی جنے دا روجے میاشی محلے والا راغن کی الک پپلان کے روز بستا واری دا ڈوڑے ملال و ڈوڑے اڑے پپلان کے روز بستا واری آ پپلان کے روز بستا واری نو دیر شروع اوش پہ تو وارو نہیں آیو یو کور کم کور چڈوڑے رو نڑا کد وسے کی گیو کنا بد کم کھا دے نو باسو وہی تو سڑی جیا دے تو الحاف دا پر زور گختل دکھا دا شریعت کی نشتا دا منم چی استاد جی دے خدمت کئی تراوے کئی ٹک تا ڈوڑے چھ جام ور کا خدا نشتا جلگ محلے والو راغون شتپ کے غریب ہے دا پولے ٹک تنا سے خطب ہم ٹک پ نمبر کے ڈوڑے روڑے پخوا دے اسلامی اسکول کے دا گرمے ڈوڑے بے پشاگردان روڑلا پخوا زمانہ کی ماں چکل اسکول وے دا آغا زمانہ و چی مونگ کرا با یو وقت دور بشو ڈوڑے پا خیدا وچ بم کھڑا آغا ہم پا حساب کتابو دمرا دمرا ٹکڑا با دا کسانو رسیدا ما تو استاجی وی پاسا پیسو لما آغا استاجی وز خورو لطلی دی پاسی دم وی غرما با تا ڈوڑے روڑے نوزا پا جلا شو ما ما تا اولی جاڑے میں مونگ کرا خو غرما ڈوڑے نہیں وی تی چی دا سکول نزینو تس مزہ چر اسکول نظم دا لکان بٹ کی نینے رتئی نو زیو تا مے سو دانے را بلتا اغا نینے اوچی چم نو زما پی گزارے اوش او سکول والا او یوا اگے یوا تا او کرے پراٹا نچے سرا امنگ بر سارے چے نو دغه سی بس سکول تلاڑو اگر ما بم پنی نو وقت رو خا ات تا او کرے پراٹا اس ریکڑے جامے ا یوا سرا فرائیبان اگے سمانا ککوڑے شے اگے اللہ اکبر ناغ ماتے چی دادا خود نمبر کار دیو بار حال تبا ڈوڑے روڑے رالم مور تا پجڑا شم میں استاجی وچے ڈوڑے روڑا نو مور میرا توی بچے دو خیران موس دا دور بش ڈوڑے را دی سر سوک گاونڈیانو کر لڑا ویرا اللہ بدل آجر در کیا زوی میں سکول تدو ڈوڑے اڑی نو کدا ڈوڑے مرال دا غنم ڈوڑے سر بدل اکڑے نو خبئی ناغ ڈوڑے غنم سر بدل اکڑے او مالے یو ٹکر آکڑا زلاڑما یو دو آگے میں دکان نروڑے او آگے ساکھ وادے خوا کڑے مارو میال کیو تڑلے ڈوڑے میں روڑا لکھا گورے دا مسئلہ جخت یاد کے کم خیراتی شیس کے چھے قطعن راغے نو دا ناروا دی یو سڑی تتوائے چھے دا پیسے بتا قطعن چندہ کے راکے دا نشتا پا شریعت کی خواہ ورک دار چاک پلا خواہ دا لکا زمونگ دا چندے پروگرام دے زو جمعہ کے اعلانو کم بائی دا ضرورت تے او دا پیسے پکار دے کرے چاک خواہ امداد پکیو کیا نوار سڑے روڑی لکا مونگ دا تیلو اعلان کرے دے الحمدللہ تول تعاون کئی وقت پا وقت سوک تیل روڑی سوک پیسے روڑی ددے خدا مطلب ہے چتوائے چلے کا تاس دور کورونا ہے اپدیمیاش کی مثلا اتیا لیٹر تیل لگی دا اتیا لیٹر پدان تقسیم کے دا خامخا روڑے نہ مر روڑے دور با اللہ سو پیدا کی قطعن پکی نشتا دارنگ چندو کے تو الگ تاپس منگ دبر چندو لکھ لو باسا دے تک قطعن ہوئی دا نشتا خا بولے الت حدیث کے راضی لا یحلو مال امرئن الا بطیب من نفسہ الا بطیب نفسہ دا یو انسان مال حلال نہ رتا لے سو پوری چدا غر رضا نہیں ہا اتا سو بکتلی سو کو کنو اور کوم دا سی اللے کنو اور کو دا غم خا دے نہ مباشی اکو اور کو اشترا سر نہ ای ب ذکر اس بولو کو نو نو دا چل روجا کیم دے استاد جی لو پوار ڈوڑے روڑے نن ستا وار دے آنند پلان کی وار دے ادا استاد جی مزیدی دیر شروع جی دی شپیت چرگان اللہ اکبر او سٹ لبیا پا تین سو کے ذرا برکا دری سو روپے او چرگ دیں اللہ اکبر دیتا ہوئی ایورگرین بزنس ایورگرین منا آگا بزنس چھے دا دی غریب پا گیڑو تاوان نشتا ٹھولا گٹا گٹا دا اللہ اکبر ہاں دا نشتا پا شریعت کے داشتا چھے دا علماء و خدمتو کے خدا نشت چ تب روڑے تب ڈوڑے روڑے خام خوابے روڑے خواب لا یسلون الناس الحافا تا یکن پا گاون تا یکن مولا ستا بخ پلی خوچے بل جماعت کے غم خادی نو اگی ملا روزے ڈوڑے اڑی خطا لے نہ روڑی زکتے اگی ملا نے نو زس خبر کلا کلا حیران سے میں یپا کا خدا دالا سنگ چل دے دالا سنگ دنیا شوا زمنگا کا جماعت زمنگا کا ملا رہے ہو زمنگا غم خادی پا کا چمدا دا شکر زما پیو چم ندا ما اعلان کا میں چینو میں بے دتی سے مالا خوال رانی سی زما جنازے لڑے ناراضی ازم والا نورزم ا تماشا کوائے کتوائے پتا چی راضی تا سلی دلیم دی بم بھی نہیں بولے زما شاگردان تا سو تو دور بے خوندخ کاری مالا وہ مڑے نہ خخی پے مو کے خوب والا ٹال واچم سیدھی مالا مڑے نہ خخی دی سر جزدا خوار ہے کم ندا کمے روزے لکوم خواری خوستا سو دا مو کو الحمد للہ ساسو بچتے او محلہ او چمی زمگا الحمد للہ پکروڑوں شاگردان دیا پزر گنو الحمد دادا اللہ دے کتاب برکات دی خان منگم تاسو تا اک کتاب لدعوت درکو دی کتاب سر جخش ہے اللہ بتاسو کی قناعت پیدا کی اللہ فرمائے لا یسلون الناس الحافا نی غواری دخل کن پزورا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم اغا چ خرچ کوا تاسو سمال یقینا الله پاغي باندي پودم او استادم پکې بیا تول کئ د پلان کو ډوډه خوا د پلان کو ډوډه گزاره والا وا اغا پلان کو چ ډوډه روډ لرکم مړه آگا پکی بیا تول کئی دا خوا دا نوخا دا دیر غوڑا و دا نو غوڑا دا دوڑے دیر و دا لگی و پلانے و دا کسی رسالے شروع شنو لا یسألو ندناس الحافا اللہ اکبر گور زمون خبر خپا گو گورے منگ وایو عالم دے خوخ کل خدمت ہو کے خوخ دا کتغن تک تیو باسے ہر مسلمان دے دا خپلی مین محبت دا اللہ دا رضا دا پارا خدمت کئی نو تو وای استاد تا نہ تپوس کوم چاری او مسلمان نے خدمت کی داخلہ کرنے چې د محلی او سلوش پکا سری گئی نو پدی ختم خپوئے گی مونگا دغه خبر مونگ تا تا مخه نه بندو الله رستا مخه نه بندای چاری الله رستا مخه نه بندای تا سلون الناس الحافا نی غاری دخل کو نہ پزور و ما تنفقو من خیرنا اغا چې خرج کوی تاسو سمال فإن الله به عليم يقينا لا باغبان پولم الذين ينفقون مالهم بالليل والنهار آیت کے بیا ترغیب دے انفاق تا بالليل زکوی چ غورا صدقہ پٹرا او تیارش پچی اپٹئی کنا نو لیل رامخ کے کو خفیہ یاد لیل نہ مراد تنسیا پیسے ٹکے لگی دی نو لگی ورکا کنا یا ورو پیدا اللہ پا نام ورکا چھ زر و سل و پنزوست دے وسن کی الذين ينفقون مالهم بالليل سمرخ پلے دورو پخواچ بے دوڑو بوجے روڑا پا پیسو بے غستے و بازار کے نشکرے کے بے توڑو واچولو وی بے داتے دا اللہ پا نامو اور کوچی برکت پکی واش خدے واچی دا سوکا نوا دا گوڑے بوجے بے روڑا نشکرے کے بے تے گوڑا واچولا دا اللہ پا نامو اور کوچی خدے دے گوڑا کی برکت واچی نو چی منگا دغا شیکت کو نو پشپگ روپے ہو چکیش ہوا آ گوڑے والے کہ تلے رے کیا نا ناستے داو گور را خر سرے پمنگ پشپگ چکے یو چکے گوڑا خرسے داولے داولی جواب کار دے منگ دا اللہ پا لار کے ورکڑ بن کرے دا ننم چے سوک دا اللہ پا نامو ورکڑ کئی پشپگ روپے چکے لی خستانا ڈیر خوشحال ہے کہنی تو تجربہ ہوگا علی ام پشپگ روپے چکے خو خوشحال استان زیادے او تے چی کل چکے والے پشپگ نو تے پو دا پوچھانا نے چکے وہی نو پدی کے وسور چے پخی گی او گوری لاغ دا چکے پشپگ او چے دا چا دا قرآن سر ربط تے او دا اللہ پلار کی ورگیا گا تا وہی نکی او تا بوجھے نہیں سی اتلا وہی اتلا دودرے دڑے سلور دڑے و لس دڑے منگ وایو کا غوارے چے رزق کے دے فراخی راشی دا اللہ پنم صدقے ہوگا خیراتونه وک خلق رال مونږه بدنام کوي پنځپیران خیراتونه نه منی دا زه سوایم زما زاراو چود وختي داسې وي پنځپیران خیرات نه منی مو خوشمه نه منو ما خامی نه منو سلوختنه منو و می درې می د مړو نه منو خیراتونه چاویلی چې نه منو اچھی منگے نہ من نو سوکھ بے منی زخ خام خام منم دا کپڑے دما خیراتی ہے ٹوپے چا خیراتی راوڑے دا رومیال چا خیراتی راوڑے دا گڑے را قسم دے چا خیراتی راوڑے را زب انکار کم چرم نا وہ خلق اسے بدنام لگئی خا اللہ اکبر اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم باللیل پخوابا پا بازار کے گرزے دے غٹ چکے گوڑا بدے راواغستا ٹول بدے اخوڑا دکاندار نخ پکے دو اس چکے نہ وے گوڑا پسو دا نو کاکا جی وہ تگوری جی چتا چکے اچتا نکی نو کاکا چکے اچتا کڑا نو اس پک روپے لارے دے پخوا دے روستم کے زمونگ دے روستم کے دا روستم بازار چرے دے کے پخوا اندوانو او تا کا بازارو پروستم کے نور بازار نو دا نو دا چتا روستو جوڑ شوست آئے کہ یو ہندو اگا با انزر خرسولو دا باغی انزران اگا مشہور ہو پدے سار وقتی با اگا ٹوکرے رات لے ٹوکرے با سلور را لے پیسے ورکڑی انزران واغستل یو برا آگے سیٹا نند زبردست انزران راوڑی نو انزر بے اچت کو نا آگا ہندو بولے گے نو یو انزر بے شاہ تا ٹوکرے کے واچو بل برا آگے دو بے اچت کلو نو چے غرما کی ادا کی ادا کنا ناگا وہ ٹوکرے ڈک شوا نہ داغا ٹوکرے لتا اور تپ سے ٹکن ذرا دی رہی تو یو ٹوکرے پدی کے لڑے نو تو بگٹم سو نہ تو آیا مونگا خدا غم نکو الکا سیو پسو کے لو دے یار پسلویخ دیکھا یو بتیرا والی پاک بے کی جاسی خڑپ خڑپ ہو بے یار کہ یو سیو پینس پگ روپے دے انصاف دار آپ کہتا دا حرام دے سنگا حرام دے آ دکاندار رات قتل نہ دے پانسی کی سے چل رہے سر ہوگی پیا اسے ہوتا تو پانسی واجی کے سے چل رہتا زان شرمو لے رہے وہ چتا زان شرمو لے نہ سے ہوگی لکھ چل دا کے انصاف دارا دتا سے تو چاوی لی چرا دل لو نمک کے خورا ہاں مسالہ دا کا آگا دادا آخ لے یرو رہو ٹینگے دے نشما تو بے لا تلے و بیا بے لی پا پکی اچھے زماو تا صبر نکی زی اسے اخرم آسے خرم نو کتا تا ہوئی چھے بلکل اخرنو خیر دے زو مردان کے و دکاندار تا ادرے دما دا خورمانے تللے نو ما یور آواغستا او میں خوڑا بلا میرا آواغستا او میں خوڑا خواغ دکاندار خودشتا ما تا نکتل نو چھے کلے او تللے ما دو دانے را آواغستا مجمع کے میں و تا کی خودے ما توی دا تسکے ما ته دا زدا کوم چې ما دو دانه خورلې دي زله کړه خلکو به صبره ما خلکو تیم صبر کوي خو زوم به صبره ما نو اوس می دا کې خو دې دستا حق ده زید لاسونی یو استاد تر کم ده مې پرې ده زمې یو استاد کدا سې ژوند مون شروع کو ولا که خفغان پاتیش دا خفغان مون ته دیغه مون جوړ کړل دي جا خورا ته جوړ کړل دي نیم مال خرڅوا نیم خانه رازه کې زه خانه رازه کې نیم خرسوا نیم مفتو کے ذا دا بس دا چاپلار سر تورس اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار آگا کسان چی خرچ کئی مالی نخپلا آگا پکی گئے بمنا کاری گئے بمنا تنا وڑو پلار را گئے وہ خیرہ لے گلے وا وی ما تلگ تلکاری را واچو ڈوڑا اخرم میں خوا ناغی دا سی چل کرو چی کلے وہ خپرے کرے وا چکلے پلوڑ ماس واچو لن دے غریبے و تلے کا زمان وار خطا شو نو پس ہم سے کے راواغ استا نو چے پاو غوخے نشپا گتے پوٹی تا اخرے نو پاتے پکی سشی نو داو تر تلکارے نو مخفی دا پلانی پلا رہا ہوں نن دے دا سے خوار اگو خراوڑے وا تا شدو کاڑی تیکا پکے وا نخا وا آگے کے بس پا دیس جاتا ہوں خوڑا پلوڑ ماس خا سو کے پلوڑ ماس پوری خپکے گئے ماں او سو کے تو دکاندار نم دگا سے رالی وزمئی منگ بخشو تو با نہ ددی دکھے دو مخدار جدا اللہ پن ورکڑو گے اللہ دینا ينفقون اموالهم باللیل آ کسان اس کا تما تاوے جدا خپل کور د خدے خپل خاون دو خپل غخه وی دا گنانگار دا کہ گنانگار نینو بے رحم خدا کنا کہ گنانگار نہ دا نو بے رحم خدا بے رحمی دا پکے خان اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار اگر کسان چی خرچ کئی مالو نخپل دشپی او دروازے سر و علانیتن پٹوخ کارا فلهم اجرهم عند ربهم تری دیل را ثواب دا عمل ددی ددی در افسرام ولا خوفن علیهم نبوی رپ دی ولا هم یحزنون انا بدی غم جن کی گی. حضرت علی چه دا ایتون واردل سلور درہم و سرا نویز پا دی طول آیتون عمل کما نو لگید اللہ نو یو درہم دا شپی خیراتی ورکا یو درہم در وز خیراتی ورکا نو یو اخکار خیراتی ورکا نو یو درہم پٹ خیراتی ورکا. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیر دینارونا دا صحاب صفا طلباو دا پارا خیراتی کریو خواہ. اللہ فرمائے ولا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبیرا پدی باندے نبی دی غم جنام. کفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا رب ادفع العظيم بالعظيم وأنت أعظم من كل عظيم. گرانو عزت مندو اوریدن کو سورة البقرہ شروع دا زمان ستاسو درے مسی پارکے دو سوا پینزکم اتیا نمبر کے ننے درست ہے او پدے مقام کے دا درہم باب دے دا سلورم حصے او دا باب بروانی دو سوا دری اتیا آیت پورے پدے کے اول زورن ورکئی بیایر دا آخرت ورکئی سود خورو تا سود اغستن کو تا دا سود لکن کو تا دا ٹول پکے مراد دی دا سود گواہ کون کو تا وجدار چ دا سود مانع دا انفاق حائل دے دا اللہ پلار کے دا انفاق فی سبیل اللہ نا کم سڑے چ سود کئی اگر اللہ پنم ورکڑ نہ کئی او بیا بشارت تے آگا چاہتا چھ دا سود نہ من عشی او بیا ذکر دے دا امور انتظامیو پدے طریقہ دا باب روان دے ختمی کل چڑوان دے مسئلہ دے انفاق او بیان دا مصارف دا آگے اوشو یعنی مالو لگوائے او پفلان کی زیکے او لگوائے دے تا ہوئی انفاق او مصارف نو دے آیت کے بیان دا آگا چاہ گئی چاہی دا خدے پلار کے مال لگوال خسکے چالا قرض حسنم نور کئی اکور کئی ناغم وی مالا با پسلو پسی دمر راکے امالا با ذرو پسی دمر راکے او انشاءاللہ دے پینزوش پگو آیتونو کے با دا سود قباحت و داغے نتائج واضح شی ادا با ثابت شی چھ معاشی زندگی طرح نسمیگی چھ سو پورے دا ملک نا دا سود لعنتا ختم شوی نه دی، کاغه د بینک په ذریعه او کاغه د غیر بینک ذریعه باندې ښه. فرمائے الذین یاکلون الربا، اغا کسان چی خوری مالونا د سود، نو سود خوری نه سړی. مثلا په سود زر روپے راواز، نو دا روپے په خوله کې نه منډي، په دې سود باندې سیزونه اخلی او اغا خوری. نو قرآن پاک اغا اصل شی ذکر کړ، لکه سړی بازار تلر شي وی غوخ عالم نو سلی لی خو خوړلو لی لی کنه، نو سړی چې سود لی لوټونه علی، نو دا لوٹونه سل آلی خوڑلو، نو اللہ خوڑل ذکر کئی، آغستل نہ ذکر کئی. الذین یاکلون الربا، آغا کسان چی خوری مالونا دا سود. سود دو قسم دے، یاو پا نغدو کے دے بل پا قرضو کے. حدیث صحیح کے راضی، کلو قرض جر نفعہو فہو الربا، ہر آغا قرض چی پزان پس گٹ راکا گی نو دا سود دے. دا وجر چې تا باندې رچا قرض دے، نو هغه بتا سره چې مې نسکی خا ان کده مخ کې نستاو دا هغه غب شپو، او بغیر د دینم تاسو یو بل سره خوڑل سکل کول نو بیا خیر دی. خو کو مخ کې دا لین دین نو، او د سود نه رستو شروع شو دا قرض نه، نو چې ستا په چا قرضې نو ته دا هغه د کور چې نشې سکلی خا، دا سود کې راځي بیا. ذکر کل قرض جر نفع نفعا فهو الربا. ابن عربی احکام القرآن کے دویم جلد صفحہ 101 کے، وہی کل زیادت لا یقابلها عوض، اغا زیادت چی پا مقابل کے مال نہیں اغا سود دے، اغا زیادت چی دا غی مقابل کے اسم نہیں. سو مطلب یار دا زر روپے والا مالا با اوچک لکے میاش پس 200 روپے را کے، نو دا 200 روپے خو دے پس خوششتا نہ کنا، دا دے مقابلہ سے نشتا، زر پا زر پرتی دی، ادا 200 دے لیو دا دے 200 مقابلہ کی خوی سم نشتا. لا یقابلها عوض. امام جساس وی ہوا قرض المشروط فیہ الاجل و زیادت مال علی المستقرض، یو سڑی قرض روپے پا دے شرط ورکڑے چھے مثلا میاش پس باور پسی دمرا گٹا راکے، نو دے لے گٹا نمکے خودا دا سود دے. او یو دے مزاربت، مزاربت دے تو ہوئی 15,000 روپے تا راکڑے تو اے بھائی دا چلوا زما با پیسی او تا پی سودا مودا کوا گٹا تاوان بشری کی، دا جائز دی. خودے کے شرط تھے آغا دار چې دا 15,000 روپے به جدا چلے، د دې به جدا حساب کتاب ساتي، که ګټه وکړه نوم بنی موای چې تاوانو کې نوم بنی موای، دا جائز دې ته مزاربت وي. دا وجه دا چې د سود لیکون کې شاهد او خوړون کې ټول ملعون دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې ولیدل، وای زه په یو نیر باندې ورتیر شوم چې دا غنیر او بد وینې په شان تک کې سره وي، یو سړی پکې لګیا دی غوپی خوري، اچې کیناره لړای شي غاړې لا نه، یو سړی ولار دی خوله کې ولا ګټي اچي. ما تاسو کو وای، ما ته ویل شي دا ستا د امت غ سود خور دی. الله، سود خور سړی بے رحم ډیری، زکه د مجبور سړی د مجبورۍ نه غلط مقصد اخلي. سود سره د ملک ترقی ختم شي، ملک ترقی نه کوي، سیل رحمی ختم شي د سود سره، د مال محبت د سود سره سیوا کیږي. سود د حکمت خداوندی خلاف ته، او سود چه ده دا پا تورات شریف کے داغی یو باب ده، داغی نم ده سفر خروج، باب نمبر 22 ده و درس نمبر 25 پسکی پا تورات کے، تورات کے موی دا حرام ده. اگر پوخانی کتاب، انجیل لوقا، انجیل لوقا یو کتاب دے دے عیسائیانو داغش پگم باب دے او کافرانو د سود د حرام والی په نفی کې د مبالغه کولو په غرض اصل کلام بدل کو. آغی وی انما البيع مثل الربا، خود دې دا استدلال غلط ته. لکه سړی وی لکه څنګه چې خزه خپل زنانه ده نو مورم زنانه ده، حالانکه مور حرام ده نو زنانه خدا خو حرام ده. دا دلیل غلط تھی، وہ سڑی ہوئی داخل زمان سے رکھو زنانہ دا گنا، اس کدی ہوئی جدا مورم زنانہ دا، نو زنانہ دوار دی خو مور حرام دا، نو دغا سے سود حرام دے او تجارت چرے دا حلال دے، اگر چھ تجارت کم گٹا دا او سود کم گٹا دا خو فرق دا دے لکہ دا خزے او دا مور، بس خزا حلال دا خدا حلال کری دا مور حرام دا. اس کے سڑی ہوئی یرا غم خزر زنانا دا دام دا واستا مزغو کے ڈس شوئے دے اکا اسم نہ پوئے گئے نو مال نور سے چل نرازی نو. اللہ فرمائے الذین یاکلون الربا، اگا کسان چخری مالون رسود، لا یقومون نبا پاسی کی دا قبرن نام، الا کما یقوم الذی تخبتو شیطان من المس، مگر پشان د پاسے دلو داغ چا چھ گڑوڑ کڑی وی دل ر پیریانو د وجے دلے ون توب نام، پیریان پسڑی را شیخا دے گڑوڑ کڑی خا پد دنیا کے پیریان راغلی والا لرا میں نہ قتل قران غفتلے اللہ وی اورے گز وستا خوشما تے چھ د قبر نہ پاسے نو پتا و پیریانی خا مون پیریان منو خا او گورا کنا اللہ وی چھتا دا قبر نپاسے اے سود خورا ستا حالات بدا سی لکا دا پیریانی سڑی خواہ پچا چھ پیریانی ذالکا دا سزا ذالکا بے انم کالو دا پوجد دے چھ دیوائی انم البیعو مثل الربا یقینن خرسول پشاند سود دے تا تبوئی یہ لکا اس سے تا پلس روپے اسے روڑے پدول اسے خرسے نو دا دو پا کسی وانشوی نو دا غصی مام ضرور کرد بس او روپے میاش کی راکی گا نو دیکی سدی وای دیکی داری جی دلتی تا خرسول که علتی خو خرسول نیشتا علتی خو تو چکی لکی علتی تا خو سا خرس کری نیدی وایا قالو انما البیعو مثل الربا وای دی یقینا خرسول پشاند سد دی واحل اللہ البیع لند خبردارا چی حلال کری را اللہ اغستل و خرس ولام و حرم الربام حرام کرے دے سودام. قرآن بل دے وی لا یستر الخبیث و الطیبام، برابر ندی حرام و حلال، نو سود حرام تجارت حلال. کم تجارت چی پسداقت سرے نبی علیہ الصلات و السلام وی دا تاجر بما سر جنت کی ہو زیخا خوچ دا صداقت تجارت کی خا وہ سو تو بات لکر تو فروٹ والے جی سودا دے بس مکھے تحسی خی ہو شا تحسی ستا مکھے تے اڈے گاڑے تسی کے اکپل مکھے تحسی. اب یا خاص کر روزہ کے چدرس غزی اور رشی نبے کور گور جسم میں روڑو کساب نہ کو خروڑا کور گور جسم میں روڑو او مال ایسا آکڑو مانے 150 روپے آگستے دکے لوگ وقیں کچھ سم میں روڑو تو تا تا بکور کے پتہ لگی خواب. اللہ اکبر اتلے اوچتی اخی تو تا کتا اولارے نو تا تا پتہ نہیں جی دیکھی سری خواب ابی دا سرون غاری خواب کور تا میں غخا روڑا خواب. اللہ فرماچے وہ تلاوے جی منکہ رو لے گا نو بیاخو مخوارے گا بیارے رو تا بیاخو دے خیر کی. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کرے دا اللہ اغسط الخرص والحرام کرے دے سود. فمن جاءہ موعظۃ من ربی، فمن جاءہ موعظۃ من ربی، فرمائی د سود دا حرام والی نامخ کے یو سڑی سمال جمع کرے او ورت دا حرام والی د سود معلومات اشول، آئندل تو بکرا نو ظاہر دا ظاہر د شرع سرب معلوم د دی، باقی د باطن پتہ لوے خدای تدا چھ واقعی دا رن تو بوخ کے رکھ گپ لگی ایسی خواب. فرمائے فمن جاؤ موعظۃ من ربی، سوک چراغے اغیتا نصیحت دا طرفا درب ددنا، فنتا منشم دسنا دسودنا، نفلہو ما سلفم دل راغ مالے چھ مخ کے ورکڑ دے ما سلف. سلف پوئی دے دا چھ مخ کے با مال ورکی خواہ. فلہو ما سلفو و امرو اللہ معامل ددا والد اللہ تام و من آدا فولائے کا صاب النار، سوچے واپس حلال والی دستام دا کسان زبور تام، ہم فیا خالدون ہمیشہ وہی پکے. سورہ مائدہ بس ہے سلور سلو اختمائے تو 44 سورة المائدہ آیت نمبر 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدى ونورا. رست گورا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، سوچ فیصلہ ان کی پاگ حکم چنازل کر اللہ دغ کسان دی کافران، چ کافران دین اور تب خود سکھا. پینز سال ویکتا گورا ومل لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، چاچے فیصلہ نکڑا پاگ کتاب چرا لے گلے دے اللہ نو دیدی ظالمان. شپک سال ویکتا گورا ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ، رست گورا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، درجی دی مرتبی دی. کل و توی یہ کافر ست حلال وے، نو کل و توی یہ ظالم، نو کل و توی یہ نافرمان، لگتا خدا پیسہ لدو نو منلا. نو چھو سے و مولا ست کئی تا سنا تا پوسک اللہ وی یہ کافر یہ نافرمان یہ ظالم، نیت قوم دلد اخلاص پدے حضیر امام پسے چی سود کئی او اللہ و تا کافر ظالم پاسک وی دے اللہ اکبر ستابو پسے ایسی نکی. یو مسئلہ یاد ہو ساتے آغا دا چی پس سود خور پسی من نکی او سود خور سر منسکی گی، دا چا غلط وی لینی یار وہی سود خور سارا پیو سب کی مند نے کی گی. بولے سودے کرے دے گناگار دے کا نا تازان تکلی دی آسے نہ تو آگا نہ ڈر گناگار بیا بس کے نو بیا ہو تم دا سپ نہ اوزا دا جمعات خوشے کہ بیا نا نا نا دا مسالے چرتا نشتے گورے سود خور سارا جی پیو سب کی مند نے کی گی نو سب سے گناہ کرے رے سود خور پسی مند نے کی گی مسالہ دا سے دا نو تا الٹا مسالہ سدا کرے رکھا. اللہ فرمائے ومن آدھا چاچی واپس اکڑلا اغسطل رسطا فولائے کا صاحب النار دغسان زبورتاں فیا خالدون ہمیشہ بھی پائے کہ ہم حق اللہ اور ربا تپا دیتا میں. یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی دا معراج پشپوئی پس خلق و رالم دا پاسا نویداغی خیٹ دا مارانو نڈکے وے او گر چاپیر و تنمور ماران تاوی دل را تاوی دلو ما جبریل علیہ السلام نے تپوسو کن آگوی چی داستا دا امت سود خواری دی. اللہ اکبر اس وی تا دا سود دی لکی چی سابو گٹا ما پیسی دیری چی نا یمحق اللہ الربا تباہ کی اللہ مال رسود اللہ تباہ کی خا تی جمع کے محق من النقص والذهاب یذهب ببرکته ویهلك مال الذی يدخل فیه تباہ کی مال اگ مال چدا سود پک وردن نش لکہ حدیث کے راضی یو روپے یو کم سل حلال دیا یو پک د سود نہ نوتا یو کم سلم لاڑے وال وتے کہتو سنگ بالو زین بیا بتا تا پتہ لگی اس تا تا پتہ نہ لگی چے کلا والو زین تا تا پتہ لگی سڑی خارونے ساتلے وا نو پنجرے نہ بیراو کلا پدے لکے وزرو بے ونے دا ڈیرا خارونے دا نہ لوزی نہ سڑی وتا خاندل وے دا الوزی خو صبر کوا وے نہ نہ دا ڈیرا خ چے دا سے بیا دوبارہ لاس جی پر شو وال وتا نہ تو چاچے خارو نے نہ ماتا تر کہ والو جی تا تو پتہ وہ لے گی اس تا سب پتہ لے گی اس خستہ اللہ سو کہا سود خور سوڑی تو آئے تھا تو اس پتہ نہیں لگی دیکھو اس خطہ لگیا اشمار ہے لس ذرا شل ذرا شو پلانے ذرا شو داخو جی کہ تباشی والو جی نا تو پتہ لے جی سنگ والو دے ادا الو تو ہے بیا اللہ تعالیٰ سر ڈیرے لاری جی تان تحصیل اسلام آباد اسپتال بل بل بل مقدمہ نورے غلو غدو دس ڈوز بلا طریقی دی اللہ تعالیٰ سر یمحق اللہ الربا تباہ کی اللہ تعالیٰ مال رسود اللہ دسود پمال کے خیر نہ چاہیے حدیث دا مسلم کے راضی انا صدقتا احدکم لتقع فی ید اللہ تعالیٰ د سود پزے ستاسو خیر و خیرات او صدقے دا گورے دا اللہ تعالی لاس لے جی خا صدقہ دے ولے گل دا اللہ پنم دا دا اللہ لاس لے لڑا خا یم حق اللہ الربا و یربی صدقات رکی اللہ برکت دا مال دا سود و یربی صدقات زیادہ مال دا صدقو واللہ لا یحب کل کفار نسیم اللہ نخو خیر کافر حلال گن ان کے دسود کلا کفار نسیم کفار ڈر گناگار منسود کا ان کے گناگار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پدی آیت کریمہ کے ترغیب دے ایمان او عمل صالح تا او ورسر انفاق فی سبیل اللہ ما تاسو سر لو اسکڑ تاسو تب یادی میں زب دا آتو الزکات و آتو الزکات وضاحت کو ما رم غواری و کار راتا دیر زیاد تلا روزی پا مخروانی دی دیکھ فرق دے پدی بنا چھ اول شکل کے آتو دا باب افعالنا صیغہ دا امر دا نو اجتماع دا ساکنینو علی الضرورت دا وو مدہو اوزا الزکات پا بنا باندے اول ساکن وو مدہو حذف شو او دا آتو الزکات نا آتو الزکات جوڑ شو اول شکل کے آتو دا باب افعال نصیغہ دا امر دا نو اجتماع دا ساکنینو علی الضرورہ دو مدہو اوزا الزکات پا بنا باندے اول ساکن وو مدہو حذف شو او دا آتو الزکات نا آتو الزکات جوڑ شو شکل ثانی آتو باب افعال دا ایتان صیغہ دا ماضی دا آتو باب افعال دا ایتان صیغہ دا ماضی دا چھ پا اصل کے اے تو وو بیا بے پقید د با الف نہ بدل کو د التقاء ساکنین پ وجہ الف مد ہوئے اگر جاؤ نو آتو پاتش آتو پاتش ان الذین آمنوا یقینا کسان چی مان راوڑ دے وعملوا الصالحات عمل کر دے پ طریقہ د نبی واقام الصلاۃ پابندی کرے د نماز وآتو الزکات ورکڑے دے زکات وآتو الزکات ورکے زکات کہ اسم نے پوا زد پا ترجمہ کے پوئے کوم انشاءاللہ. وآتو زکاة ورکے زکاة وآتو زکاة ورکڑے دے زکاة ختم شو خبران. لهم اجرهم عند ربهم دیدر اجر دے دی پنیز در عبد دی ولا خوفن علیم ولا هم یحزنون نبیر پدی باندے و نبدی غم جن کی گیم. دی آیت ندا ثابت شجد اللہ پا وامر و عمل کی او دا نوائیو نزان ساتی ندا ولی دا خدای رخا ولی مو پی جن یونس بش پی تو بازے. سورت یونس آیت نمبر 62 یونس چھے دا خدای پا حکمونو عمل کی او دا کمونے چھے منع کرے دا او دا آغے نمنشی ندا ولی دا خدای رخا. یونس 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا اگورے اوامر وکانوا یتقون مناہی منہیات آمنوا اگا کارو نہ کئی چی خدے ویلی دی وکانوا یتقون او داغ نزان ساتی چی خدے ویلی دی نو دا ولی نہ خبسی یو با پکی ایمانی و دویم دا شرک نہ بزان ساتی نو دی ولی نہ پی جنی خوا زکر زمان یو کیسٹ تے ولی سوک ایو نہ دیر دی زمونگا دا سوابے دے رور انور شیر تقریباً 50 تقریرونا پا سی ڈی کیسٹو کے کڑی دی 50 پیو کیسٹ کے تقاریر او غیر آجم کڑی دی پا کمپیوٹر باندے آگا نشر کے دیش زان سرے راوڑی دی کسوکتے اخلے بیا او خد اٹاپ بیانات راجم جم کڑی دی قسم آ قسم موضوعگانو والا مطلب داو چھے پا عوامر و عمل کئی او دا نواہیو نزان ساتی نو دا ولی دا خدای رخا او تاسو تباغ کیسٹ کے بیا پتو لگی چھے ولی چاہتا ہوئی اگر صرف پا دیو موضوع دے ولی سوکو بس تول بیان یو گھنٹا پا دے شعر چھے ولی چاہتا ہوئی. اللہ فرمائے ولا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نہ بھئی ارپ دی باندے نہ بغم جن کی گی. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. پا قبیلہ دا سقیف کے سکسانو آغی بنی مغیرہ تا پا سود باندے قرض روپے ورکڑے وے او چی سود حرام شو نو دا سقیب دا خلقو دا خیالو چی دا حرمت نڑوان دے چی کمی دا سود اغسطو ورکولو وعدے شوی وی فی ما بیننا و بینهم نو پاغے باندے دا دے حرمت اطلاق بگنی نی. او دا آیت مطلب اغی داو اغسطو چی آئندل سود مکوے ادا اس خیر دے والے شیخانو خان علاقہ چی پتر تو لگے دے نو تو کا حرام چھے سنگ خبر شوئے چھے دا حرام دے نو دا خلے نہیں رہا تو کا. نو اللہ دا آیت نازل کو چھے نا اس بم نالے آئندہ دا پارم حرام دے حال بتا آگا اصل مال کم چھے تاس ورکڑے آگا تے واپس والے. یا ایو اللذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ یری گئے دا اللہ نام وزرو ما بقی من الربا پریگ دے اغا اصل مال چی باقی وید سودنام این کنتم مومنین نا زکا چی تاس مومنان یم او که این شرطیشی نو بیادا ماندا این کنتم مومنین کچر تاس مومنان یم فا این لم تفعلو زجر کتاس اونک دا کار سمانا من نشوئے نو فاعذنو بحرب من اللہ فاعذنو دا ایزان ندے دا زرپ وگنے وارے تاسو ظلم مکوئے پا قرضداری قرضداری نسود مالے بلکہ اصل مالتے والے پا تاسو بم ظلم نے قرضدار بتاسو تخپل مال خام خادر کئے حکم دارے خان. قرآن سخ کلی کتاب دیکھا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کونہ کہ تاسو دا کار نو خبر شے تیار شے پجنگ دا اللہ و دا رسول دا گا نو سمے دشتا سود خور توائے دا خدا و دا پیغمبر سر دے دا جنگ سمیشتے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. او کہ توبہ کر تاسو پس تاسو لرا اصل مالون استاسو دے. لا تظلمون لا تظلمونا ولا تظلمون. ظلم بن کوائے تاسو نب پتاسو ظلم کی گی. لا تظلمون تاسو ظلم کوائے ولا تظلمون پتاسو بظلم نکی گی. یو زور سمر کمالو کو گورا دا زور او زیر کی سمر کمالات کی. لا تظلمون ظلم بنا کوئے تاسو نو ولا تظلمون پتاسو بظلم نکی گی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اس بل طریقہ بیانے فرمائی کچرے یو انسان دے چتاولا قرض پیسے ورکڑی او آگے غریب سر اوشتا دینا چتال در کی تا سر وعدہ کرو چی پپلانی ٹیم بے در کو مخوص و سر نشتا نو صبر ورتاو کہا. نن سبا پدے ملک دا سی طریقہ روان دا چی زب تال شل زر روپے در کما پنیٹا زب تا تاو مچی بھائی اس دن نالم ندن سود لمو نسو خطبہ میں آج تے پس بمال شل زر روپے راکے ٹک شوا. خوک چرے دو میں آج تے پس تیرا نکڑے نو چی بے سمر رستو کے کنا نو پس زرو پس بمال مثلا شل روپے راکے نو دا سود دے پا سمر شیخ تے پا بلا طریقہ اتر آتا ہو شو. اللہ والا اوسا بلا طریقہ دے آیت کے رد کئی دا شل زر روپے والا قرض ما رو رے دو میں آج تے پس بے غوارم او کد دو میاشتے پس تیرا نکڑے نو چی تی سم رہی سارے مثلا میاشتے نوری سارے کڑے نو ضرور پسے با شل روپے راکے دیا دا یقیناً سود دے. زکا قرآن وی صبر وطاو کتاو ہے نا مالا با بس شل روپے راکے سم رہا جی بکار دے شیطان دے خلقو تا سم رہ طریقے خی دیو طرف نا دا سود نا بچنو پا بلے وطا راتا ہو شو. اللہ فرمائے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. کوی قرض دار دا قرض دار تنگ لاسا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ مهلت ور کول دی تر لاس زادے دو پورے چه پد آسانتیا راشی لاس لے روپے ٹکے راشی دا پختلو خبر روکے ول لاس لے راشی روکے پخوابے روکے ماتے یادو لکھا رو کے نقد روپے ماتے ماتول چینج وانو تصدقو خیر لکما. کا خیراتی پرے خودو تاسو دا غمان نغور دے تاسو لام ماشاء اللہ. یاو سڑے دے تاول قرض روپے ور کرے وے میاش رازی او تیری گیا گوی نشتر رو رسدر کما تا تپا تاولا گیر چھ دے دیر غریب دے نو قرآن وی او کار نکے پرے دو تا مرد اللہ پناما صبح زان لڑا خورے اوارا میاش کے با تازہ تازہ جنگو نہ کہے میاش پس زیو نوے نوے جنگ و سر کہے پریدہ و تدہ اللہ پا ناما خیراتی تو ایرا خیراتی نپریدم خو پس زکاة کے و تا پریدم نو بیاد کاروان کو اس بتدا سے کہے چستا پاغبانے زر روپے دی او تو ایچ زیو تا پا قرس کے پریدم نو تب زر روپے راوالے غلب ور کے بھائی دا زر روپے والا دا اللہ پا مال کے قبول کا نو اسے کہ اشاروں کے ہوئے چہرہ خدے پاکوی لیلی جی پردے حق ادا کول غواری نو کاغے انسانی پو بشی نو جیب تا بینا چی تا تا بوئی چی ہوں دا زر روپے زماغ قرس کے والا او کانا دا سے انسانی دلتے یو دے دوالا جوندی رو رے دو بے کے ہو ناغا دو بے کے مالدار ہو دا دلتے غریب ہو ناغا چه غریب و مال را دو استاجی میں ہاں یہ زماں رور چمال پ زکات کے سے روپے راکی پ میں قرضی ناغدا سویلی شی چہرہ اگر روپے ماتا تو قرض کے پری ہونے زکات کی میں نہ ریسنگا میں اگر اب مثلاً پتہ شل زر دینا اب شل زر روپے تال در کی نو تو بداغے مالک سے نو تب اگلا قرض کے ور کی استاد اگر خبر اثر دا شرط نشی کے خود میں نہ استا کو خدا وے خان وے خان دلاڑ نہ بل رہا ہے وہی جی زماں غریب روری ازما پیشل زر روپے دے ہوتا زکات کے پرے دما نس طریقہ دا میں طریقہ دار ہے تب شل زر روپے روال اگلا بکات کے ور کیا بے مالک شی نو ایسے اشاروں کے بہت ہوئے جرا پردے قرض مدا کول گواڑی نہ آگا لڑو نو پینزل ذرا ایک سور روپے رواغ استے رو رہا ہوں ویتدا والا کہنا دا اللہ پا مال کی قبولی کا آگا ہوتے اللہ دے دیر اجر در کی ماں قبولی کا آئے چھ پچا پردے حقی اغم لندول پکاری ویتا خدا والی من کر اوڑا نشتا آخو کرس کا تر زمان استا بوشی آخو زمان استا روری دا آتا آخو دا خدا مال اتا راکو ماں قبول کو من کر اوڑا سوڑا نشتا مال بیاد بار را لے وہی جی دا خورا سر دا سے ٹوکا اکڑا میں دا سڑی سے دا شریعتم دا سے ہوئی قرض خوب ہوتا تا صبر کیا کہ صبر دے دا وسا نکی گی خیراتی و تا پرے دا او ہر چی زکاة ہو نو دا زکاة دا گا چلو دا ما چی دا توقو خیرات دل شیرے و زکاة دل شیر اللہ فرمائے وان تصدقو خیر لکم آم آگا دو بے والے استاد جی ادھر تاوانی کا میرے یار کو گٹا اکڑا میں بس داخ ہوئی نو بتانا جی پرزول ورشی خا مخایا سم لئی نو بارا کو نسم ملی کو یو سم لئی نو وان تصدقو خیر لکم ان کم تم تعلمون کا خیراتی پری خود تاسو دغا غورا د تاسو لرام کا تاسو پوئے گئے وَتَّقُوا يَوْمًا يَوْ اپریدے مال راغی استاجی میں ہاں وی قارے گا ما او چاتوائے اما میں نظر خبیل اس بکر نبل زینو ہے ما کلمی ویلی وی چھ سڑی سر خری کا نا نا آگا خر پا زکاتہ کی ورکولی شی میں اے خلو چھے ویلے نا دا آگا مطلب داو چھے دا خر پا روز کال ما سر لاغستے ہو نو ٹول کال میں پہ سر او چلو لوستے کارٹون جوڑ شوئے دے نو ما پہ لس ذرا آغستے اس پہ پینزہ در دے نو زب دا سے اوکم جی پا آغا لس ذرا بے چالا پہ زکاة کے ورکم زخو پہ پویو ما نو ما ہوتے او بالکل زکاة کے خر ورکولے شی خو ما توی خو سا مطلب ما تبا لار شی آغا خر براولے دلتے زمان شاگردان دے اغید سارو تجارت کئی نا اغید تبوائی چی دا خر دا سو دے ناغی با پی بای اخکاره کی نو تب پا اغا بای زکاة کی ورکی ما تو یه روستا جیزو خطا تار یعنی ما تو زمان دردن خبر ما نه دردن نوم خبر خستا دا چالاکه نه خبر ما ستا مطلب هم داره وی قسم پا خدر چم دک کمی مطلبو چی زک خیری کارو شو پا لز ذرا بی غست ده اپا لز ذرا بی زکاة کی ورکم میزو با دی فخش شما خاندلی ویر ما چیز مطلب آگا نش بسی با اس بگورو اللہ فرمائے وتقو یومان قیامت خورا روان نے کہنا زکاتون تو چل سل جوڑے وتقو یومان او یرے گئے داغ حدیث کی راضی چکلا زما بندگان زکاتون بن کی زب بر نباران رحمت بن کما کتے نب زرگنے بند کما برکت برزم کو نوچت کما ختم مش وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ او یرے گئے دروز دا قیامت نام چھ پیش بکرے شے پاگے کے اللہ تام سمت وفا کل نفس نام بیابا پورا ورکرے شی ہر بنی آدم تام ما کا سبت بدل دا غی عمل چکڑی اوم لا ظلمون پدی بظلم نشکے دیم یا ایو اللذین آمنو اذا تداینتم بدیننا یا ایوہ الذین آمنو اذا تداینتم بدینین دی آیت تا آیت المداینہ وائیخا آیت المداینہ اذا تداین طالب راغے سپین پٹ کے حوالے وزی تیرا کیوں ماں میں سنگ رالی ہوئی جی دورے لرالما بخاری میں ویلے رے پلانی میں ویلے ڈنگڑے میں ویلے میں وڑے وڑے خبریں کوا گاٹے میں کوا ویسا مطلب میں تو ما بخاری ویلے رے جی ویلے میرے میں بخاری کی سلاسیات سو دی نو داسو ٹے داسے کرو یار جی داسی پورا میں نے دے ویلے میں خا میں دو خبر تان دا تپسکو ما حافظ دا قرآن وے آؤ میں ترجمہ دم کرے لفظی وے آؤ میں قرآن کے آیت المداینہ ما ترو باسا نو طول قرآن لٹاؤ گرزے دو گرزے دو گرزے دو ماں تو جی تاخو پا ما دا سے سوال واچو دا قرآن کی نشتا میں خواہ حدیث کیوں خیزان بخاری دا آواغ سو ساقا لٹی میں دو دور پاگل لے ذرا توائن جی آیت المداینہ او خیا نو تو پا بخاری کی آیت المداینہ قرآن کی رے ما وتا دا آیت روخ کو میں دیتا آیت المداینہ ہویا تم ایسایی دورے تکینا نو تب پوش تبال آگے پی جنی پرے خکار نکی جی رنگ رنگ رنگ رنگ بس ترجمہ اوش والا رنگ رنگ تا خو ترجمہ نوی چی دم رکھو پی جنی کنے جدا کم آیت تے یا ایو اللذین آمنو دیتا ہوئی تتے مد امور اتزامی آو اے ایمانوالا وی ذات دائن تم بے دینین کل چی لین دین کوای پکر سرام لین منا آغستل دین منا ور کول کل چی تاسو آغستل او خرسول کوای لین دین آو اصو پوری چی زمونستاسو لین دین ندی سی شوی کوا منزو نکن ایسم پینا معاملات چه برابر نہیں کنا پا منزونو کار نکی اذا تداین تم بدینن کلچ تاسو معامل کوئے بدینن پا قرض باندے لا جل مسمن ترنیٹی مقرر فکتبو ہو اغولی کے دالی کل چی دی جمہور علماوی دا مستحب دی ثواب دے پکی سا مطلب حالا کرے ہو پینزو سو روپو قرض را کا پلانے شیخا ناغولی کا غور دادا چھے دا سڑی ترا کا پیرا والا وائی تے پکے پخپل اولی کا چھے سم کاری ہوش چھے پخپل پزان گوائی ہوش دے ملکی او طریقہ شورو دا خو یو نیم کور کیاری او کے نا کور نا وڑو کی او کا پیرا اوڑی دکاندار تا ہوئی پلار میں ویچے سیر دال او سیر چینی او پلانے ادا کاپی راکڑے دیکھی اولی کا دا ڈیرا زبردست طریقہ دا نو پخپلے اولی کا یادی لکن کی اولی کی او لکل خری چی سبا نزا نہیں جنگ جگڑ نہیں جنگ جگڑ بختم ہی خو ساگا دور تلے او ساگا خپل لکل بھی آنے منی خوا لرشے سڑی ہوئی ماں روپے کل اخلاسی گری چھتی را پسے کاتے رو باسی اللہ آپ کاغو تو اتبا ددے چارے قرآن کوئی لس خبرتاو کما دا سریز دے رکھا خلق دے یو قرآن کولو نیاری گی دے لسو تا تیار دے وہی لس قرآنو نا خبرتاو کما علق اغلا دے کرے نا نا قرآن کم ما اغلا نا دے کرے پختانوی غل چی اغلا کئی دا قرآن دا پارے کئی اور قرآن مکی نوی دی لا تجلو اللہ اردتل ایمانکم پا قسمون ازان ما بچ کوئے آگا دے ڈال جوڑ کرے زان پہ بچ کے قسمنا اللہ فرمائے فاکتبو اولی کے آگا ولی اکتب بینکم کاتبم بلادل لکل دیکھے ساتھ پا منس کی او منشی سیب بلادل پا انصاف کاتب منشی سیب پا خواب ہے وہ تا منشی وے خوا لکن کتب منشی وے دا عرب پا استدا کے وہ تا کاتب ہوئی خوا بینکم کاتبم بلادل لکھل دیو کے ساسو پمنس کے لکھن کے پہ انصاف ولا یابا کاتبون انکار دینے کے لکھن کے ان یکتبا دے لکھلونا تو پس لارے را شمال اولی کا پا خواتے لی پنونا دا غلو تار بدے وو یو زیتا بلے چھ سوال جواب کھو نو تار بدے وو نا بے دے لکھو پا خواہ بلا من یادر ہے منشان بناستو اپ آگے بدن پیسے اگست لکھا ولا یا با کاتبون ایکتب کما علمہ اللہ انکار دن کے لکھن کے دلی کلو نام کما علمہ اللہ لگا چھ خودن کرے دا دتا اللہ نفل یکتب دے دلی کل کے سمطلب اگر غریب بے تعلیم دے تا تے سوالو کہ جمال لغونی لکلو کا یار دا خطر آگلے دارا لے پڑاو کا یا ظلمی تم یو کاغذ ورک میں بچے دا کاغذ رہتا پڑاؤ کا میں لسم دے کر دے آو پاگی کی لکلو چما دو بور ہے 30 بور تماچے پلان کی زیت درو لے گلے ناگا خطے پڑاؤ ویدی کی لکلی دی چما دو قسم تماچے 1.5 بور درو لے گلے میں خا بلو پنجابے ہو تلے بار ملکتا او پلار اکلی کے پاتے ہو یو کوٹے پلار اس پر دلا ہو زڑے کڑے مڑے عرصے خر سکڑے رو رے خط ورو لے گو پکیے وہ تولی کل چھے آپ کے باپ نے گھر کی کڑیاں سارے بیچ ڈالی ہیں نکور کڑے مڑے ٹولی خر سکڑی نہیں التے چاہتے نہ خطرہ تب پڑاؤ کا نہ ہو پنجابیان ہوں ناگوتے آپ کے باپ نے لکھا ہے کہ آپ کے باپ نے گھر کی تمام کڑیاں بیچ ڈالی ہیں کڑیاں لونا پنجابے کی کڑیاں لونو تو وہی خاں آگد آگے پغوبل راگل خاں دا زماستر کو تو خبر پاتے ہوا چیز بار مل ترالم زما خویندے ٹولے خر سکڑے پغوبل راگے چیرا گئے خویندے کور کی گرزی کو ٹس پڑ دے شویدا پلار تو دا تما تخت کی سری کری آگا ہوتے ماں دالی کلو چی چت میں سپڑ دے رہے کوٹا میں سپڑ دے دا زڑے کڑے ماں ٹو نے خرسی کڑی دی ویزو بتا لو سکا خطرہ والم پائے کو ہوتا لی کلو چی ماں دا کور آگا خوین دے دا لٹو نے خرسی کڑی اپ لارے ہوتے آگا خطر آوالا یو پوے سڑی لے روڑو نا آگا ہوتے خدے دے فارکہ دے خط کی لکلی چی میں نے اپنے گھر کی چھت کی مکان کے تمام کڑیاں بیچ ڈالی ہیں چوز دا کڑیاں نے تو کڑیاں جوڑے منہ سے خدمت یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب تعالی اللہ تعلیم در کڑے رہے ہو تعلیم ہو پی جنا کہنا یا سڑے ملاقات لرا گئے دا سر کے زلمے چناز تے 2 رزوے ہوا سرا نو باغذوے دا سے ڈبے والور کی استاجی دا زمان پر خوردار دے دیار لسم وئی میں خا ماشاء اللہ میں دیکھو ڈیر مکھ کے تلے رہے دے زنجیردار تا زگ زگ وئی کہ زگ زگ زگ زگ ہاں زگ زگ دے مانا ہوتی ہے رج ماں غالق تبھی میں بچے دیا لسم کے سبق میں وے آؤ میں زگ زگ سے تو وئی پہ انگلش کے نپلار تعداد سے ہوگا پلار ڈیر چالا کو نا پلار ہوتا دا جل کی وائے ہوتا کہنا بچے ای پال لو پدے نہ پوئے دو کہنی پلار ہوتا جواب ہو استاد جی تو وائے کہنا بچے ای یعنی استاد تو ہے جی زنجیردار میں دے ترسارم نشی ویلے میں دے ہسے تلے راگلے دے دیا لسم نہ نکڑے خان کو عثمان ہم تپو سکو ماں پر شپگم کرے رہے خان صرف شپگم پاک وما تعلیم نہ دے کرے زما بچی خری چا لسم کو دا چے ناستے چاو نہ ہم پورے وے کم چے لگیا دے آگا وم کے شپگم کے دے زمونگ آگا دور کے نصیب کے بناو نور شاگردان میری سو کیا وہ لسم کی دی خو تا پوسو نا تے زکا نکو مجھے ایسے نا پیریان پیرائشی چھتا بیا خو بہرحال خودی علکان تکڑ دی انشاءاللہ تارا چا اللہ تعلیم در کرے رے سوک دا تسوالو کی دا خط پڑاو کا اولی کرالا فی سبیل اللہ والا اولی کرالا والیوم للذی بالی الحق بیان دیکھے اگا انسان چھ پاگا قرض دے دا پچا چھ قرض دے اگا بتا تا وہی چھ اولی کا دا پلان کی خان پا ما دمرا قرض دا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُمْ يَرَ دِكَئِ دَا اللَّهَنَا چِ رَبْ دِ دَدَمْ وَلَا يَبْ خَسْمِنُو شَيَمْ نَدِكَمَئِ دَاغِ نَسَ شَيَمْ آسے نا چھ پسادہ خان دکاندار واو رہے آگا غریب لے لکل نورزی ہوتا دا آگا پا کاپے کے زان پسے دا سلو پدے 500 نے لکے چتا وَلَا يَبْ خَسْمِنُو شَيَمْ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس کچری وی اگ انسان چ پاگ قرض دے سفیہن پاگل او ضعیفن یا کمزور بدن والا یا دمر بڑھا دے چٹے تنشی رات لے یا ضعیفن نابالغ بچے رے او لا استطیع ان یمل یا گنگا دے طاقت لری پخپل د بیان ہوا دے پخپلا نفل یم لیل ولیو بلاد لیم بیان دیو کی ملگر ددو پا انصاف دری قسم خلق دی یو پاگل دے دماغی توازن خراب دی امور سودا لرا لے گلے نہ بیان نشی کو لے پر سودا اڑی یا ڈیر بڈا دے اگر آگلے نے سودا اڑی راتری نشی یا راگے خو بیان نشی کو لے نتب و سوچ بیان نشی کو لینا سودا سنگوڑی ماتا گو رہے بوڑھا دے کھلے کار نہ کئی پاگل دے ناگری دکاندار تدا سکی دو چکے صابن را کا لگا صابن دا سے پروتی کا نا روس پہا خواہ خواہ دا نشی ویلے چھ ماں پسولی کا دو چکے یا معصوم بچے رے یا دا سے گنگارے چھ طاقت نہ لری نو فلیم لیل ولیو بلادلام بیان دیو کی ملگرے در پین صاف وستشدو شہیدن اشارہ دیتا وا لیونی سرا معصوم بچی سرا او گنگا سرا بخام خواہ یو تن بل لے گی نواتے تب لے گی خواہ سودا وروڑی دے پخپل کورتا خروخ سڑے و سرو لے گا خواہ معصوم بچی شے یوڑو دشلو روپو شے و آگے یوڑو اکباری کا کاو تلار کیو لار دے آلو سپیکر و سر دے چپڑے خر سکے پلانے خر سکے یو کباری تا میں پزان رحم کا وی بولے میں اسے نہ گٹ دے ہرا منیش وی آگا سنگا میں معصوم بچے دے تالے کباڑ روڑو دے شلو روپو دے تا پہ لس ورکڑے دا لس حرامی دس گپ خون دے چھے توائے دا معصوم دے پس پوئیں برے نہ خوال اللہ پوئی گی کنا معصوم خون پوئی گی خوال اللہ خو پوئی گی کنا اپا وڑا وڑا کو گئے در توائی وی مالا پہ دیر گنگلی دا کخا نتو تا پکے دیر ہو پوا چوا دو درے دانے پکے کی دو تا اڈیر ادا زدہ کرن چی ما پا خپلا خرس کری دی گنگلی خا زدیر زوڑ گنانگارے ما دے مچی تا غلاما تا تاجے تا علی تا لنڈی تا پا دے کپرے ما پاخر لریم خرس کری دی خا دا حسنی ظلمی خود خوب خوری دا خوب اس کی چھ سرے چھ پراٹھے نہیں کھول لی گنا ماشاء اللہ اللہ فرمائے وس تشہدو شہیدین من رجالکم گواہان انی سے دوتنا دناری نہ استا سنا ٹوکے میں خرچ کری دیں اکا جوندے پات شما نو سورت یوسف کے بدتا جما سنگا ٹوکی خرچ والو وس تشہدو شہیدین من رجالکم شیخ و خاندل زکا دیکھو ہم زور شاگرد ہے دتا پتا وچیل تک بدے سے وہی خان وستا شدو شہیدین من رجالکم شیخ مرہون چی بیو دیل راغے منگ مرگری زارون یو بلتا بمکتل وسو تا گو رخا وس بیوال راخلا سید دہی روان گل محمد مولی سے ابنیو دماغی توازون ٹک نو خو قرآن دا پارے دماغ ٹکو اللہ دے قبر دا نور نڈکی زبردست مرگرے ہوں آغا با درس کے ناس تو نوچے شیخ در استم با آغا آیت للانو را رسے دلے وسو تا گو رہی اس وقت گو رہے ہیں انہیں جی کل بے آگاہ تو رد دے کو نداز بھی اللہ فرمائے وستشہدو شہیدین من رجالکم وہی امامت سے داغ شاگرد دے خام زمونگم شاگردانو کی راضی خدا آغا زور شاگرد دے ولی امامت سے لفظی ترجمہ داغ لے ونی نہ کرے وہ خام لے ونے لے ونے بو آگا تا لے ونے نہیں جی قرآن تناشتی لیوانی چاہتا ہوئی خبر یہ چاہ آغا نظمہ کا پی جنین آسمان آغا تا لیوانی ہوئی گا خلقو دیتا لیوانی ہوئی چاہ ہوئی اتا جی لس لس لس روپے لس روپے دا لیوانی نہیں دا روپو لیوانی کری لیوانی آغا تا ہوئی چاہ آغا نظمہ کا پی جنین آسمان نہ نر پی جنی ہو نہ خضا چاہ دا نر دے کا خضا شرعی لیوانی چی خوا زکانو دا آغین قلم اچت شوے لکھا کم چی شرعی لیوانی دے کا نا داغین اللہ قلم پورتا کرے دے سمانا ای پسی نلی کی گناونا مناونا خا وستا شدو شہیدین من رجالکم گواہان انی سے دوتنا دناری نوستا سنا فیلم یکونا رجلین پس کنو دو ناری نام نو فرجلن ومراتانے نو فرجلن یو سڑے ومراتانے دو زنانا او دو زنانا کنا ولی دا یوی زنانا گواہی نکبلی گی کنا نو دا یو سپی سنگا کبول شوا وہ اس پہ راوست و غل معلوم شو زکن منگتا دا آیت جوڑ کوایا دے یوی زنانا گواہی خدے نالی قرآن سری نس قطعی دے دے اس پہ گواہی سنگا لے بدبختا دا پس لانا توڑی دلیے تاس